พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีไม่มีกิจการงานใดที่จะสำคัญไปกว่าการอบรมฝึกขนดวงจิตอันนี้ข้อดวงจิตนี้เป็นใหญ่เป็นประธานแก่ร่างกายหรือว่าจะว่าแก่โลกอันนี้ก็ว่าได้หากไม่มีจิตดวงนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เพราะไม่มีผู้รับรู้เหตุที่มันจะเป็นโลกขึ้นมาหรือเป็นมนุษย์เป็นชาติขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยดวงจิตตรงนี้แหละดวงจิตตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อไรแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะยังรู้ได้ปัญญาของพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังทบทวนคืนหลังไปไม่ได้เลยจะไม่ทราบมันเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นแต่เมื่อใดดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าวัฏฏะสงสารนี้เบื้องต้นไม่ปรากฏว่างั้นอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆแต่เบื้องปลายปรากฏเบื้องต้นนั้นหมายความว่าความเกิดขึ้นเป็นขึ้นแห่งดวงจิตอันนี้นะพระญาณของพระองค์ไม่ปรากฏเลยพระองค์วันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นนะพระองค์จึงมาจับเอาปัจจัยของชีวิตนี่พิจารณาไปโดยลำดับได้แก่ปัจจัยการ12คือว่าเพราะมีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยจึงเกิดมีสังขารขึ้นแสดงว่าอวิชชาเนี่ยความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรต่ออะไรขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นพระองค์มาจับเอาดวงจิตที่ไม่รู้นี่นะถึงได้มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้ก็หมายเอาขันธ์ 5 นี้แหละพระองค์มาจับเอาความไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าสังขารก็ว่าสังขารแปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญและบาปว่าง่ายๆถ้าว่ายากๆหน่อยก็อวิชชาตัณหากรรมอาหารนี่เรียกว่าแต่งรู้ให้เป็นไปอวิชชาตัณหากรรมอันนี้แต่งนามธรรมคือดวงจิตอันนี้แหละให้มาเกิดในรูปนี้เหตุนั้นความไม่รู้เนี่ยจึงถือว่าเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารคือคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่เรียกว่าสังขารธรรมเมื่อเกิดสังขารธรรมขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำไม่ดีไม่ชั่วบ้างกรรมดีและกรรมชั่วเหล่านี้ ก็นำดวงจิตให้ไปปฏิสนธิขึ้นมาเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินทร์เป็นพรหมบ้างตามอำนาจแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำมาดังนั้นสังขารท่านจึงว่าเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายมีวิญญาณมันก็ออกมาจากดวงจิตนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็วิ่งซ่านอยู่ทั่วสารพางร่างกายแต่ว่าวิญญาณที่มันเฉพาะจิตนั้นมันก็มีอยู่เช่นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งความรู้ก็ว่าธาตุรู้นั่นแหละวิญญาณเหล่านี้มันออกมาจากจิตเมื่อจิตออกจากร่างอันนี้แล้ววิญญาณก็ดับมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างไฟแสงไฟก็อาศัยดวงไฟเมื่อดวงไฟดับแสงไฟก็ดับเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเวลาคนเราจวนจะตายตาก็มองอะไรไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงเอาแล้วจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเลยลิ้นก็ไม่รู้สึกรสอาหารร่างกายทุกส่วนก็ค่อยหมดความรู้สึกเข้าไปโดยลำดับไปก็ยังเหลือแต่หน้าอกนี้เท่านั้นความรู้สึกในเวลาที่จิตยังไม่ออกจากร่างนี้ท่านพอจิตนี่ออกจากร่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าเย็นเฉียบไปหมดทั้งตัวเลยบัดนี้อันนี้แหละความเป็นมาแห่งสังขารวิญญาณนามรูปนะมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เมื่อมีนามมีรูปแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหัวใจเนี่ยนะอันนี้หัวใจนี่มันก็เป็นอายตนะอันหนึ่งเป็นที่อาศัยของดวงจิตเมื่อมีอายตนะภายในแล้วมันก็มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆซึ่งมันมาเป็นคู่กันกับตารูปก็เป็นคู่กับตาเสียงก็เป็นคู่กับหูกลิ่นก็เป็นคู่กับจมูกรสเผ็ดรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวต่างๆวันนี้ก็เป็นคู่กับลิ้นสัมผัสคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรวันนี้ก็เป็นคู่กับร่างกายกายนี้เมื่อมีวิญญาณมาอาศัยอยู่ทั่วไปแล้วก็อะไรมาถูกต้องมันก็รู้ทั้งนั้นเลยอันนี้แหละท่านเรียกว่าสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเมื่อมันมีรูปแล้วก็มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในรูปนี้แล้วก็ มีสิ่งภายนอกมาสัมผัสเข้าไปเช่นอากาศหนาวอากาศร้อนอะไรหมดนี้เนี่ยมาถูกต้องเข้ามันก็เกิดความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเกิดมาจากสัมผัสให้พิจารณาให้มันเห็นเช่นหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอันนี้นั่นเรียกว่าสัมผัสทีนี้เมื่อร่างกายเป็นปกติไม่วิบัติความรู้สึกมันก็ปกติไปสม่ำเสมอไปเราก็เรียกว่าเรามีความสุขทีนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติลงมันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อย่างนี้ความรู้สึกของจิตนี่มันก็รุนแรงกระวนกระวายท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาเนี่ยที่ว่าสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาน่ะมันเกิดได้อย่างนี้ถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตอาศัยเวทนาไม่มีเลยเหมือนอย่างต้นไม้มันไม่มีจิตอาศัยใครจะไปตัดไปทอนมันยังไงมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ร้องครวญครางแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีใจครองเนี่ยว่าแต่อะไรมาถูกนิดหน่อยก็เจ็บนะก็รู้สึกอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็ทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาหรือเปล่านี่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามมากระทบเข้ามันก็เกิดเวทนาอยากจะได้ขึ้นมาเรียกว่าเกิดโสมนัสสะเวทนาเนี่ยความยินดีอย่างแรงในรูปในเสียงเหล่านั้นทีนี้ถ้ารูปเสียงกลิ่นรสอันไม่ชอบใจกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เกิดโทมนัสขึ้นในใจไม่พอใจหรือว่าเกิดโทสะคิดประทุษร้ายรูปนั่นขึ้นมาทันทีอันนี้ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาหรือว่าร่างกายวิบัติแปรปรวนโรคภัยเบียดเบียนเอากระทบกระทั่งกับจิตอย่างแรงจิตก็รู้สึกหวั่นไหวไปมาทุรนทุรายอันนี้ท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาอย่างนี้แหละปัจจัยการปัจจัยของชีวิตนะให้เข้าใจวันนี้เวทนานี่มันเกิดขึ้นแล้วคันว่าโรคภัยกำเริบขึ้นก็อยากตัณหาความอยากให้มันหายโรคหายภัยมันก็มีทีนี้โอ้ทำยังไงเนาะถึงจะหายเนาะอยากหายดิพ่ออย่างนี้แหละเมื่อไรเนาะหมอจึงจะมารักษาโรคนี้ให้หายถ้าเป็นสัมผัสที่ละเอียดอ่อนที่นุ่มนิ่มสัมผัสที่ดีมันก็อยากได้อย่างผ้าที่เนื้อละเอียดดีๆเห็นเข้าแล้วก็อยากเอามาสัมผัสกับร่างกายนี้อย่างนี้แหละไอ้ตัณหาความอยากมันมีหลายแง่หลายมุมอย่างนี้เห็นรูปสวยๆงามๆก็อยากได้มาชมมาเชยอยากได้มาสัมผัสถูกต้องได้ยินเสียงอันไพเราะก็อยากจะฟังบ่อยบ่อยเสียงนั่นน่ะร้องรำทำเพลงถ้าใครร้องไพเราะดีๆก็เอาแล้วติดใจอยากจะฟังอยู่บ่อยๆนี่แหละ ถ้าได้สูดกลิ่นหอมหอมอันใดมาก็ติดใจอยากจะสูดกลิ่นอันหอมนั่นอยู่เรื่อยไปรับรสอาหารอร่อยอร่อยดีมากก็อยากให้ได้รับอาหารอร่อยอย่างนั้นเรื่อยไปก็ดิ้นรนแสวงหากายในเมื่อได้สัมผัสของละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มมันก็อยากจะสัมผัสอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอยากจะได้ผ้านุ่งผ้าห่มเนื้อดีเนื้อละเอียดมานุ่งมาห่มถ้าได้ผ้าเนื้อหยาบมาห่มนุ่งก็ไม่พอใจที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะให้สวยงามโออาอะไรต่ออะไรสารพัดแต่ความอยากมันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดเวทนาขึ้นมาความรู้สึกในใจนั่นน่ะมันรุนแรงขึ้นมามันอยากได้ท่านจึงว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานั่นแหละตัณหาวันนี้ความอยากมีอยู่ในใจแล้วเมื่อไม่มีปัญญาจะละมันได้มันก็ยึดถือแล้ววันนี้นะยึดถือในความอยากนั้นเพราะว่าอยากแล้วมันไม่ได้สมประสงค์มันก็อยากอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยึดถือเอาความอยากนั้นเป็นอารมณ์อยู่นั้นเมื่อใดจะได้สิ่งที่เราต้องการหนอมันก็วิตกวิจารอยู่นั้นไม่รู้จักละไม่รู้จักวางวันนี้ความยึดถืออันนั้นแหละเป็นตัวกรรมนี่เป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายถ้ามันยึดเอาฝ่ายอกุศลกรรมไว้มันก็นำไปเกิดในทุกขติสถานที่ทุกข์ยากลำบากถ้ามันยึดเอาฝ่ายกุศลไว้กุศลกรรมมันก็นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดที่สุขสบายอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตนะให้พากันพิจารณามันรู้เนี่ยท่านยังว่าอุปาทานเนี่ยความยึดถือเนี่ยเป็นปัจจัยบังเกิดพบคือว่าชาติหมายเอาชาตินี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วนำให้ไปเกิดโลกหน้าท่านเรียกว่าภพภพนี่ไปแต่เสวยผลบุญผลบาปอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรสร้างก็นิดๆหน่อยๆผู้ที่ไปเสวยบาปไม่มีอะไรมีแต่เสวยทุกข์อย่างเดียวเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราน่ะเมื่อหมดเขตแห่งบุญแห่งบาปนั้นลงไปแล้วเมื่อนี้มันก็ไปหาที่เกิดใหม่อีกไอ้ผลบุญนั่นน่ะมันหมดลงจริงแต่ว่ารากเหง้าของบุญและบาปนั้นมันยังอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อรากเหง้ามันมีอยู่ในใจเนี่ยมันจึงพาไปเกิดนั่นแหละสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านถอนรากเหง้าของกิเลสต่างๆเหล่านี้ออกจากดวงจิตหมดแล้วคือท่านถอนความอยากความปรารถนาอะไรในโลกนี้หมดเสียแล้วเหตุนั้นมันถึงไม่มีปัจจัยอะไรนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพต้อยภพใจเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างได้ไม่มีเป็นอย่างนั้นเราให้พิจารณาเห็นรูทางที่เราจะพ้นจากทุกข์อันนี้นะก็เพราะมาเพ่งพิจารณาปัจจัยของชีวิตเหล่านี้แหละให้รู้ให้เข้าใจเมื่อไปถึงตรงที่ผัสสะนั่นแหละก็ไปเพ่งให้รู้เท่าผัสสะความ ัมผัสความกระทบกระทั่งในระหว่างกายกับจิตนี่นะสำคัญมากทีเดียวมันมาหลงก็หลงตรงนี้แหละวันนี้นะหลงยินดีหลงยินร้ายไปตามสัมผัสนั้นมันถึงให้เกิดเวทนาขึ้นมาอยากได้หรือเสียใจหรือว่าดีใจเกินไปหมู่นี้นะมันก็เกิดจากสัมผัสนี้แหละเมื่อมันดีใจเกินไปมันก็หวั่นไหวเมื่อมันเสียใจเกินไปจิตก็หวั่นไหวหาความสงบไม่ได้มันถึงให้เกิดตัณหาความอยากมีประการต่างๆคันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันหายคันว่าใครมาทำให้มาเบียดเบียนข่มเหงตนก็โกรธไม่พอใจก็อยากไปตอบโต้มันอยากไปฆ่าให้มันตายเสียก็มีหรือเป็นนั้นอยากไปทำลายทรัพย์สมบัติมันให้มันย่อยยับไปความอยากนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันแผ่กระจายออกไปตามเหตุนั้นเหตุอันพายั่วให้โกรธมันก็อยากโกรธอยากทำลายไปถ้าเหตุมันมายั่วให้จิตเกิดความรักความใคร่มันก็รักก็ใคร่มันก็อยากได้ของสวยๆงามๆมาครอบครองไอ้จิตเหตุปัจจัยของจิตนะมันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาเอามันถึงเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะมันอยากได้ในของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่มันก็รู้แต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นหรือว่ามันเที่ยงมาแต่ไหนแบบนี้คิดดูนั่นเนี่ยมันจึงว่าไปแสวงหาได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปก็หมดไปเอาไปแสวงหามาใหม่อีกเงินทองเข้าของต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยถึงแม้มันจะยังอยู่แต่มีเงินมาอย่างนี้นะเอามาไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรอาจต้องเอาไปต้องใช้ต้องจ่ายไปมากก็หมดแล้วต้องหาใหม่เครื่องใช้ไม่สอยรถตาอะไรก็ตามเนี่ยซื้อมาหามาได้นำมาใช้อาศัยมันไปมามันชำรุดลงต้องซ่อมแซมต้องเป็นภาระของการดูแลรักษานี่ล้วนตั้งแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมันถึงเป็นภาระอันหนักนั่นเนี่ยที่ดูแลรักษาเมื่อแสวงหามาได้มาแล้วเมื่อเวลามันแตกดับทำลายหรือมันพัดพากจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเสียดายอะไรมันเริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไปร่างกายอันนี้เมื่อรู้ว่ามันจะแตกจะดับแล้วเยียวยาไม่ไหวแล้วนี่ดวงจิตนี่มันก็เสียใจแล้วอะไรไม่อยากตายจากโลกนี้ไม่อยากพัดภาคจากของรักของชอบใจต่างๆนี่มันก็จิตใจก็เศร้าโศกแล้วหรือกลัวต่ออำนาจแห่งความตายก็สะดุ้งอยู่เรื่อยพอนึกตัวว่าตัวจะตายแล้วมันก็นึกสะดุ้งหวาดกลัวแล้วกลัวอะไรไม่เท่ากับกลัวตายกลัวตายนี่แหละเป็นยอดแห่งความกลัวทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องภาวนาความตายบ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนนะถ้าไม่พิจารณานึกถึงความตายบ่อยๆเว เวลาความตายมันมาถึงเข้าจริงๆมันก็สะดุ้งหวาดกลัวแล้ววันนี้ตกอกตกใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้เจริญสมถะวิปัสสนาทั้งหลายจึงไม่ควรละเลยเรื่องการนึกถึงความตายนึกเพ่งพิจารณาทีแรกเกิดความสังเวชสลดใจในความตายเราประคองจิตอันนั้นไว้ความสังเวชสลดอันนั้นระงับลงมันก็จิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้มันก็เห็นแต่เป็นเพียงว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมนำจิตนี้มาอาศัยนะรูปกายอันนี้อยู่จึงได้เกิดเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาเมื่อบุญบาปที่มันมาตกแต่งรูปนามนี้ให้หมดลงเมื่อใดรูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงเมื่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้มันจึงมองเห็นได้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายคำว่าตายสมมุติเอาเฉยๆถ้าพูดให้ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็หมายความว่าธาตุสี่ขันห้านี่มันกำลังจะแตกกระดับอยู่มันไม่มีบุคคลจะแตกกระดับเมื่อวิปัสสนาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็ลบสมมุตินั่นทิ้งออกไปสมมุติที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลนั่นนะแล้วก็ลบทิ้งออกไปอย่างนี้แหละเมื่อมันมองเห็นจะเป็นแต่เพียงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเฉยมันกำลังแก่แตกกระดับเช่นนี้มันก็ไม่สะดุ้งตกใจกลัวอะไรแหละก็มันเป็นแต่เพียงธาตุดินนี่ธาตุน้ำไฟลมมันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันไม่ใช่เราไม่มีอยู่ในขันห้าไม่มีอยู่ในเราไม่ได้เป็นขันห้าไม่ได้เป็นตนไม่ได้เป็นขันห้านี่ความรู้โดยความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แหละท่านจึงได้บรรลุโสดาบันหมายความว่าจิตตกไปในกระแสแห่งพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานโดยแท้แต่ให้ตกไปในกระแสแห่งพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตกไปในกระแสพระนิพพานแล้วไม่มีทางที่มันจะหมุนเวียนไปหาที่เกิดอื่นๆจะไปหมายจะไปสู่ทุกขตินะไม่มีมันเป็นอย่างนั้นมีแต่จะบำเพ็ญเจริญธรรมถะวิปัสสนาหรือว่าบำเพ็ญบุญกุศลล้วนๆอย่างเดียวบาปไม่มีบาปไม่พระโสดาบันไม่ทำบาปเลยทั้งหน้าทำแต่บุญกุศลเจริญภาวนาทำอินทรีย์ให้แก่กล้าไปโดยลำดับนี่ท่านไม่หวนไปกลับไปทำบาปอีกแล้วพระโสดาบันจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์สมบัติผู้อื่นเป็นของตนก็ดีไปเล่นชู้จากเมียจากผัวอะไรก็ดีแต่ใช้กล่าววาจาโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบด่าพ่อล่อแม่ผู้อื่นด่าโคตรด่าวงอะไรหมดนี่ ไม่มีพระโสดาบันท่านจะไม่พูดอย่างนั้นเลยพูดโกหกอย่างนี้ก็ไม่มีพระโสดาบันท่านจะไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนท่านมองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นไม่มีคุณเลยเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทรงบัญญัติห้ามไว้พระโสดาบันท่านเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาอันยิ่งเหตุดังนั้นท่านจึงละบาปเหล่านี้ได้เด็ดขาดไปเลยดังนั้นน่ะพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะนี่แล้วก็พึ่งพากันจดจำเอาอุบายธรรมะเหล่านี้ให้ได้แล้วก็เจริญสมถวิปัสสนาโดยยกเอาปัจจัยของชีวิตนี่มาพิจารณาดังที่แสดงให้ฟังมานี่แหละให้มันรู้มันเข้าใจ อวิชชาก็ไม่รู้นี่แหละเป็นตัวสำคัญพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญปัจจัยการ12นี่สอนให้เจริญโดยอนุโลมปฏิโลมอนุโลมนั่นคือพิจารณาไปโดยลำดับเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงได้ไปเกิดเป็นสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงได้เกิดเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงให้บังเกิดอายตนะภายในภายนอกคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์นี่ทีนี้อายตนะนี่ทั้งสองหมวดนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นปัจจัยบังเกิดสัมผัสนี่ทีนี้สัมผัสนี่เมื่อมันสัมผัสกันเข้าแล้วมันทำให้เกิดวิญญาณความรู้ขึ้นมารวมธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้องเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าร้อนจัดหนาวจัดรู้สึกว่าเจ็บมากปวดมากอะไรหมดนี่นะขึ้นนี่แหละสัมผัสตัวนี้เป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเนี่ยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงให้บังเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงให้บังเกิดภพเช่นไปเกิดนรกไปเกิดสวรรค์อย่างนี้นะเกิดพรหมโลกนี่เนี่ยท่านเรียกว่าภพอันนี้นะเพราะภพมีบุคคลยังพ้นจากภพไปไม่ได้เมื่อหมดบุญหมดกรรมในภพนั้นแล้วเอ้าก็จิตวิญญาณนี่ก็ไปเที่ยวเล่ไปหาเกิดใหม่อีกท่านก็บัญญัติว่าชาติได้แก่มาเกิดในโลกนี้แหละมาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเท่าที่ปรากฏอยู่ที่เรามองเห็นด้วยตานี่นะแต่พวกที่มองเห็นด้วยตาไม่ได้นั้นก็มีอย่างพวกลุกขเทวดาภูมิมาเทวดา อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆอาศัยอยู่ตามต้นไม้หมู่เนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะตาทิพย์ไม่มีมีแต่ท่านผู้มีตาทิพย์เท่านั้นแหละมองได้มีหูทิพย์ก็ได้ยินเสียงพวกเรานี่พูดได้เป็นอย่างนั้นนั่นนี่เรียกว่าชาติเมื่อชาติความเกิดมีแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็มีเพราะมีร่างกายอันนี้มาแล้วนะมันก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปเนี่ยนานไปนานไปเราก็เรียกว่าชราความแก่เมื่อร่างกายชำรุดทรุดโทรมไปแล้วโรคภัยก็เบียดเบียนเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างเป็นไข้หนาวมากบ้างร้อนมากบ้างไอ้พวกนี้เป็นต้นเรียกว่าความเจ็บหรือความป่วยไข้เมื่อหมอช่วยไม่ไหวรักษาไม่ไหวแล้วก็เป็นอันว่าจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างนี้มันธาตุทั้งสี่มันไม่ปองดองสามัคคีกันมันแตกสามัคคีแล้วอย่างนี้นะจิตนี่จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนทำปัจจุบันเนี่ยมันเป็นงานพาหนะรองรับไปบัดนี้อันนี้อ้าวไปหาเกิดอีกในภพน้อยภพใหญ่อีกท่านผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วท่านผู้ละตัณหาความอยากหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วท่านก็ไม่ไปหาที่เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้แหละเมื่อมันละความอยากความปรารถนาอะไรหมดสิ้นลงแล้วในปัจจุบันนี้นะมันหมดเหตุปัจจัยที่จะนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่านิพพานแปลว่าดับดับจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดับจากความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันดับจากความโลภความโกรธความหลงดับจากราคะโทสะโมหะดับหมดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นเนี่ยรูปก็ดับไปจากจิตนี้นามธรรมก็ดับไปนี่จิตนี้จึงถึงซึ่งเป็นเอกเอกเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองความอยากอะไรจะไปครอบงำจิตอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยจิตของพระอรหันต์ท่านยังว่าไม่อยากอะไรไม่อยากได้อะไรเลยในโลกนี้อาศัยก็สักว่าแต่อาศัยอยู่เท่านั้นร่างกายอันนี้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ถือว่าของตัวของตนนี่แต่ตรงกันข้ามกับคนธรรมดาสามัญก็ถือว่ากายเราตัวเราอยู่อย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นน่ะเมื่อเวลามันวิบัติลงจึงเป็นทุกข์ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะเนื่องจากว่ามันสำคัญว่าเป็นของเรามันยึดมันถือมันเสียดายอะไรถ้ามันวิปัสสนาไปรู้ว่าตัวจะตายก็ตกใจสะดุ้งหวาดกลัวมันถึงได้เป็นทุกข์ส่วนท่านผู้สิ้นอุปทานความยึดถือแล้วจิตของท่านปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้เรียบร้อยแล้วท่านไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเลยและท่านก็ไม่เสียดายอะไรอะไรทั้งหมดในรูปในนามอันเนี้ยแม้สมบัติสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอกก็จิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่า ห็นแจ้งประจักษ์แล้วนี้ทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงว่ามีก็เหมือนกับไม่มีแหละสมบัติที่แสวงหามาในโลกอันนี้นะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายนะมีก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพยายามทำใจอย่างนี้แหละพยายามฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นอย่างว่านี่แหละให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่ามีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีอย่างนี้นะทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจเราไม่ยึดถือไม่สำคัญว่าเป็นของเราแต่หากได้อาศัยมันอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามีเหมือนไม่มีนั่นแหละไม่มีก็เหมือนมีจะว่าไม่มีเสียเลยก็ไม่ได้มันมีอยู่นี่ร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่จิตก็อาศัยอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละแต่ว่าจิตไม่ยึดถือตรงที่ไม่ยึดถือที่ปล่อยวางตามสภาพนี่แหละท่านถือว่ามีเหมือนไม่มีนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีผู้ยึดถือว่าเป็นของเราของเขาของตัวของตนอย่างนั้นเมื่อทำใจได้อย่างนี้ใจก็ไม่เป็นทุกข์เลยเพราะเหตุว่ามันไม่ได้เสียใจดีใจอะไรกับขันห้านี่เวลาขันห้ามันป่วนปั่นมันจะแตกจะดับจิตนี่ก็วางเฉยอยู่ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยคือความตายพอรู้ชัดว่าไม่มีใครตายไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นเองคนใดไม่อบรมปัญญาอันยิ่งให้เกิดขึ้นนี่มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าไม่มีคนตายมีแต่เห็นว่าเรากำลังจะตายอยู่อย่างนี้แหละเรากำลังจะตายพลัดพรากจากลูกจากเมียจากผัวจากเข้าของเงินทองบ้านช่องของรักของชอบใจต่างๆเห็นที่นี่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีได้ฝึกตนมาอย่างช่ำชองแล้วอย่างนี้มันก็ไม่วิตกอย่างนั้นเลยนั่นแหละวิปัสสนานะปัญญาความรู้แจ้งนะมันจึงเป็นธรรมเครื่องประกันจิตใจนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเป็นงั้นถึงว่าอย่างไรเราบำเพ็ญไปถึงที่สุดยังไม่ได้แต่เราก็ดำเนินตามทางนี้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าไม่ดำเนินไปตามทางนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้กี่ภพกี่ชาติก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไม่มาบำเพ็ญทางจิตใจอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดมีศรัทธาแรงกล้าตั้งอกตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนั่นแหละชื่อว่าใกล้ต่อหนทางพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเจริญปัญญาบ่อยๆเข้าไปมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเวลามันวิบัติมามันก็อดทนได้อดได้ทนได้ไม่ใช่ว่าพอรู้แจ้งแล้วนี่มันจะไม่มีทุกข์มาท ถูกต้องมาสัมผัสกับจิตนี้เลยอย่างนี้ไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่แม้จะรู้เท่าปานใดก็ตามมันก็ยังมีทุกข์มาสัมผัสอยู่นั่นแหละรู้จักทุกข์รู้จักสุขอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตมันไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองนะเพราะสิ่งที่มาสัมผัสนั้นมันรู้ชัดแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่ตามเรื่องของมันร้อนก็ดีหนาวก็ดีเจ็บก็ดีปวดก็ดีไอ้เรื่องที่เรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีที่บุคคลอื่นหยิบยื่นมาให้เช่นเสียงด่าเสียงทอต่างๆเสียงตำหนิติเตียนเสียงสรรเสริญเยินยอต่างๆหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นสภาวธาตุสภาวธรรมมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยจิตมันรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ได้สำคัญว่าเขาด่าเราเขาสรรเสริญเยินยอเราเขายกโทษติเตียนเราอะไรอย่างนี้มันไม่วิตกแล้วจิตนั้นไม่ว่าเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราอะไรไม่มีเขาด่าเราเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีไม่มีทำไมมันยังได้มีเสียงด่ามาก็มันเป็นสภาวะธาตุอันมีอยู่ประจำโลกอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันมีอยู่อย่างนี้โลกอันนี้นะเมื่อมันมีอยู่เนี่ยไอ้ดวงจิตดวงนี้มันไม่รู้เท่ามันไม่ปรงไม่วางมันยึดถือมันเป็นตัวกรรมตัวกรรมนั่นแหละนำดวงจิตมาเกิดอีกมาอาศัยโลกอันนี้อยู่อีกอย่างนี้เหตุนั้นมันจึงได้พบกับดีกับชั่วกับสุขกับทุกข์อะไรอยู่ในโลกอันนี้นะก็โลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ดวงจิตนี้ไม่รู้แจ้งแล้วก็มาเกิดกับมันเช่นนี้แล้วก็จะไปโทษโลกอันนี้ได้อย่างไรแล้วก็มันต้องเป็นอยู่เนี่ยโลกอันนี้เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้แล้วดวงจิตเนี่ยเมื่อไม่รู้เท่ามาเกิดอาศัยอยู่กับรูปกับนามกับวัตถุต่างๆในโลกอันนี้นะผู้ไม่รู้นั่นแหละผู้ไม่รู้ความจริงอย่างว่านี่มันจึงเดือดร้อนเมื่อเขาสรรเสริญโยนยอมาก็ดีอกดีใจปลื้มใจเมื่อเขาติชินนินทายกโทษมาเอาก็เสียใจไม่พอใจโกรธแล้วก็ยึดถือเอาความโกรธนั้นไว้ก็เป็นเหตุให้ได้ไปเบียดเบียนตอบกันอีกเมื่อมันยึดถือเอาไว้นะต่างคนต่างตอบแทนแก้แค้นกันอยู่อย่างนั้นกรรมเวรนี่มันก็เลยผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละปัจจัยของชีวิตนี่นะทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่เสียใจไม่ดีใจกับสิ่งที่มาถูกต้องนั่นเสียไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็ไม่มีทุกข์เลยไม่เดือดร้อนเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรบ่นี่พอมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอะไรอะไรก็ไม่มีสาระแก่นสารทุกอย่างก็ไม่มีแก่นมีสารอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็หายอยากหายหิวเลยจิตเนี่ย ทำก็สักว่าแต่ทำพูดก็สักว่าแต่พูดไม่มีความหมายอะไรกินก็สักว่าแต่กินนอนก็สักว่าแต่นอนไม่มีความหมายอะไรสำหรับผู้รู้แจ้งเห็นจริงมีแต่รู้เท่าไอ้ความเป็นไปของนามของรูปของสรรพสิ่งต่างๆนี้อยู่เรื่อยไปอยู่ตามรู้เท่าตลอดไปอันนี้แหละท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่เป็นทุกข์ท่านจึงไม่เดือดร้อนเวลาสังขารนามรูปอันนี้มันวิบัติแปรปรวนลงเราชาวพุทธทั้งหลายก็ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ดำเนินตามทางนี้ทีเดียวและเราอย่าไปถือว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งเหลือวิสัยเราไม่สามารถจะรู้ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่ลึกไม่ตื้นอะไรอ่ะมันก็อยู่แค่กายกับใจเท่านี้เองนะนั่นแหละเอาใจนี่พิจารณาร่างกายนี่นะร่างกายนี่มันก็มีรูปกับนามรูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาหนังนามธรรมเป็นสิ่งที่รู้ด้วยจิตใจโดยเฉพาะเพราะไม่มีรูปร่างอะไรเลยรู้สึกทางใจนุ่นนามธรรมมานั่นแหละเอาดวงจิตตรงนี้แหละมาพิจารณารูปกับนามนี่แยกแยะออกให้มันเป็นส่วนใครส่วนมันลองดูอ่ะเอาส่วนรูปก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของรูปก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนนามธรรมอันไม่มีรูปร่างคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขของดวงจิตอันนี้เมื่อเพ่งดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรคำว่าทุกข์มันก็สมมติเอาแต่ถ้าละสมมตินั้นออกเสียทุกข์ก็ไม่มีนี่เพราะไม่มีผู้ว่ามันจะมีทุกข์มาจากไหนอ่ะเหตุที่มันมีทุกข์นั้นเพราะมันมีผู้วิตกก็ดวงจิตนี้แหละว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้เราหนาวมากเราร้อนมากนี่เมื่อมันมีผู้วิตกขึ้นมาอย่างนี้มันจึงมีทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีผู้วิตกวิจารเสียอย่างนี้ก็มองเห็นตั้งแต่สังขารมันแปรปรวนไปมันทนได้ยากลำบากไปตามเรื่องของสังขารเมื่อถึงวาระมันแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันลงไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิมอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างอื่นได้เป็นธาตุนั่นแหละส่วนมากก็เหลือแต่ธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหายไปเหลือแต่กระดูกนั่นแหละเป็นธาตุดินให้เห็นเป็นสักขีพยานว่าคนนั้นได้มาเกิดในโลกนี้ในชาติหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อยังไม่พ้นจากความเกิดนี่ตราบใดอยู่มันก็ต้องสมมุติกันว่าอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะพิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายจริงๆนะน่าเบื่อน่าหน่ายจริงๆดังนั้นอย่าไปอันนี้มันอย่าไปยินดีอย่าไปพอใจอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันเวลามันวิบัติลงเวลามันเป็นปกติอยู่ก็อย่าไปเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงเพราะความลื่นเริงบันเทิงนั่นแหละมันจะกลับมาให้เกิดความเศร้าใจเสียใจในภายหลัง ก็ไปลื่นเลงกับร่างกายสังขารอันนี้อย่างนี้นะพอร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปความลื่นเลงอันนั้นมันก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจเกิดขึ้นมาแทนนี่แหละท่านจึงกล่าวว่าความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั่นแหละความยินดีมีอยู่ที่ในที่ไหนความยินร้ายก็มีอยู่ในที่นั่นมันมีคู่กันอยู่ของหมู่นี้นะทีนี้ถ้าเราละความยินดียินร้ายเสียได้ทั้งหมดเลยอย่างนี้จิตมันก็เป็นอุเบกขาแล้วมันก็มีความรู้สึกเป็นกลางต่อสังขารนามรูปทั้งหลายมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วถ้าฝึกใจนี่ให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมาให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรทั้งนี้และทั้งนั้นอาศัยการทำความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาบ่อยๆสรุปใจความแล้วนะนี่เราพิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งจะให้ความรู้ยิ่งเห็นจริงอันนี้มันยั่งยืนอยู่ในภายในนี่ตลอดไปยังไม่ได้ต้องพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอย่างที่แสดงมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละพิจารณาไปพิจารณาย้อนกลับมาหาอวิชชาพี่ความไม่รู้อะไรไม่รู้จิตนี่แหละไม่รู้อ่ะนี่ถ้าจิตรู้ล่ะเป็นยังไงบัดนี้ถ้าจิตมันรู้แจ้งแล้วมันก็มองเห็นแล้วว่าทุกสิ่งไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราขออยู่ในนี้มีสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับลงไปเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยปฏิโลมนะถอยกลับเข้ามาหาจิตแล้วก็อยู่เท่านั้นแหละแล้วก็สงบอยู่ก็รู้ทำความรู้แจ้งอยู่เป็นปกติอยู่นั้นตามเป็นจริงดังแสดงมา